а над тихим лесом полня. Росы чакали веросы под вербами у нагрытым чоўне. Дзяўчына мыла валасы под вербами у нагрытым чоўне. Дзяўчына мыла валасы. Яшчэ худенькімі рукамі вязала мокрыя вузлом. Усмешка па вадзе блукала, хмурынкі возера вязло. Усмешка па вадзе блукала, хмурынкі возера вязло. Прасілася ў косы стрыжка, шапталась берагам карма, а косак не хапала крышку, каб дзве лілеі утрымаць. А косак не хапала крышку, каб дзве лілеі утрымаць. Ледзь-ледзь хавалі зайздрасць хвалі, аж закіпалі ў трысці. Мяне і човен падмывалі далёка з юнай заплысці.